بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنا سمع الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي رحمة الله تعالى عليه: باب الاعتكاف وقيام رمضان. Mlango unaozungumzia itikafu na kisimamo cha Ramadhani. Itikafu ni nini? Itikafu kilugha, al-i'tikafu kilugha, luzumu shay'i wa habsu nafsi alayhi. Luzumu shay'i ni kulazimiana na kitu. Wa habsu nafsi alayhi, na kuizuia nafsi juu ya kitu hicho. Kilugha ina maana hiyo. Dalili juu ya hilo ni aya 52 ya suratu Al-Anbiya. Amesema Ibrahim alayhi salam kuambia watu wake: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كلكوني نبيني خباري يا هيا مسنام وامبايو نيني من لازمينا نايو. أنتم لها عاكفون، نيني من لازمينا نايو. Wa shar'an, na kisharia tukisema itikafu: al-muqamu fi al-masjid, ni kukaa msikitini. Min shakhsin makhsusin, kukaa msikitini, ukaaji huo unatokamana na mtu maalum, mtu makhsus, si kila anayekaa. Ala sifatin makhsusatin, kwa namna maalum, si kila namna ya ukaaji. Ta'abudan lillahi ta'ala, kwa lengo la kumwabudu Allah mtukufu. Hiyo ndio itikafu kisharia, kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari. Itikafu ni jambo lenye kukubalika kisharia na ni ibada inapendekezwa. Imekuja kwenye kitabu cha Qur'ani aya ya 187, Allah ameitaja itikafu akasema: wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, na msiwaingilie wake zenu ikiwa nyinyi mmekaa itikafu misikitini. Kwa itikafu imekuja kwenye Qur'ani, itikafu imekuja kwenye hadithi ambazo tutasisoma. Itikafu imekuja kwenye ijmaa, makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Katika wanawazuoni waliotaja ijmaa kuhusu itikafu ni wanawazuoni Ibnul Mundhir, na wanawazuoni Ibn Qudama, na wanawazuoni Al-Imamu Nawawi na wengine. Hii ndio itikafu. Babu li'tikafi, mlango unaozungumzia hukumu za itikafu. Wa qiyami ramadhana, na kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, salatu tarawih. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana, yeyote atakayesimama katika kisimamo cha Ramadhani, amesimama katika usiku wake hali ya kuwa anaswali, imanan, akiwa ana imani, au imanan, kwa hali ya kusadikisha ahadi za Allah juu ya thawabu imanan, maana yake tasdiqan, kwa kusadikisha biwa'di llahi bithawabi alayhi, kusadikisha ahadi za Allah kulipa juu ya kisimamo hicho. Wahtisaban ay wa talaban lil ajri, wahtisaban na kwa lengo la kutaka ujira, kasimama kwa malengo hayo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Muttafaqun alayhi. Tulisema madhambi haya yanasamehewa ni madhambi madogo. Madhambi makubwa yanahitaji tauba mustaqilla inayojitegemea. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, idha dakhala al-ashru, linapoingia kumi, ay anakusudia al-ashru al-akhiru min Ramadhan, kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, shadda mi'zarahu, anakaza kibwebwe chake, anakaza kibwebwe chake. Kukaza kibwebwe, baadhi ahlul ilmi wanasema hii ni kinaya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi ibada ya jimai kumi la mwisho la Ramadhan, kwa kujishughulisha zaidi katika ibada. Na wako waliosema hii ni kinaya, sio kwamba anaacha ibada ya jimai, bali anajitahidi sana katika ibadati. Wa ahya laylahu, na anauhuisha usiku wake, anaufanya usiku wake unakuwa hai kwa ibada. Wa ayqadha ahlahu, na anawaamsha watu wake washirikiane naye katika hii khairi ya kupupia ibadati katika kumi la mwisho. Muttafaqun alayh. Wa anha, na kutoka kwake radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana ya'takifu al-ashra al-awakhira, alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho, min ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, hatta tawaffahu Allah, hakuacha hilo la kukaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhani mpaka pale alipofishwa na Allah. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wakaendelea na ibada hii wake zake, wakaendelea kukaa itikafu wake zake, min ba'dihi, baada ya kuondoka kwake alayhi salatu wassalam. Muttafaqun alayhi. Wa anha, na kutoka kwake, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, idha arada an ya'takifa, anapotaka kukaa itikafu, salla al-fajra, ana sali al-fajiri, thumma dakhala mu'takafahu, kisha anaingia sehemu yake ya itikafu. Alikuwa wakitengeneza ndani ya misikiti, wakiweka mithili ya vijihemahema, mtu anaingia humo ndani kwa ajili ya ibadat, kumdhukuru Allah, fanya istighfar, kutulizana huko. Thumma dakhala mu'takafahu, kisha anaingia sehemu yake ya kukaa itikafu. Kwa hiyo anaingia ikiwa ni kumi la mwisho. Baadhi ya wanazuoni wamesema magharibi ya mwezi 20 ndipo atakapoanza kuingia msikitini, wengine wakasema ni magharibi ya mwezi 21 ndipo ataanza kuingia msikitini. na atatoka baada salati alfajri ya siku ya Eid. Wengine wakasema atatoka magharibi ya kuamkia siku ya Eid, ambayo itakuwa tayari ishaingia tarehe moja ya mwezi wa Shawwal. Na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba atatoka usiku wa kuamkia Eid. Wengine wamesema atatoka alfajiri ya Eid, lakini bora kutoka usiku wa kuamkia Eid kwa ajili ya maandalizi ya Eid na mengineyo. Muttafaqun alayhi. Wa anha, na kutoka kwake, qalat, amesema, in kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yudkhilu alayya ra'sahu, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ananitumbukizia kichwa chake, wa huwa fil masjidi ilhali yuko msikitini, anamtumbukiza kichwa chake kupitia dirisha, fa urajiluhu, mimi ninamtana kichwa chake, natana nywele namchana nywele zake, wakana la yadkhulu albayta, na hakuwa akiingia nyumbani, illa lihajatin, isipokuwa kwa haja, idha kana mu'takifa, akiwa amekaa itikafu. Muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Hii inafundisha hii hadith kwamba hakuna ubaya alika itikafu akapaka mafuta akajichana nywele zake akaoga, hakuna ubaya. Na kama nyumba yake iko karibu na ukuta wa msikiti akatumbukizwa kichwa chake ili atanwe nywele na mke wake apakwe mafuta, hakuna ubaya. Na hakuwa akiingia nyumbani ila kwa haja. Kwa hiyo mu'takif alikaa itikafu, haipendezi kwake kutoka toka ovyo. Mara akatoka kenda hapo sema anakwenda kununua ndizi, mara karudi nusu saa akatoka, vipi nimekuchukua vocha? Mara akatoka baada ya dakika 35 45 akatoka, nini na nimechakula kina pilipili, nenda kununua pilipili gengeni. Haya yanakiuka itikafu, haya yanakiuka itikafu. Yani ili kutoka ni kwa dharura kubwa sana. Baadhi wamesema labda kwenda kuzika na kurudi, au kwamba anahitajika akatoe ushahidi mahakamani, dharura kama hiyo, au lile jambo ambalo kwamba hawezi kuendelea na itikafu ila kwa hilo. Msikiti hauna choo, labda katoka kaenda nyumba ya pili na kuomba choo karudi, hili hakuna yani hakuna hili, kuna udhuru katika masala kama haya. Lakini kujitokea tokea tu ovyo bila sababu ya msingi linakiuka itikafu, jambo hilo huenda pia ikalibatilisha itikafu. Wa anha, na kutoka kwake, qalat, amesema, as-sunnatu 'ala al-mu'takifi, sunna kwa aliyeka itikafu, alla yauda marida, ya kwamba asitoke kwenda kumsalimia mgonjwa, wala yashhada jinazatan, wala asitoke kwenda kuhudhuria swala ya jeneza, wala yamassa imra'atan, wala asimguse mwanamke, wala yubashiraha, wala asimkumbatie, wala yakhruju lihajati, na wala asitoke kwa haja yoyote, illa lima la budda lahu minhu, illa kwa haja ambayo analazimika nayo, wala itikafa illa bi sawmi, na wala hakuna itikafu isipokuwa iambatane na funga, wala itikafa illa fi masjidin jami'in, na wala hakuna itikafu illa itakayokaliwa katika msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Rawahu Abu Daud, ameipokea Abu Daud. Wala ba'sa bi rijalihi, hakuna ubaya kuhusu wapokezi wake, illa anna rajiha waqfu akhirihi, isipokuwa kwamba lenye nguvu mwishoni mwa hii hadithi, kipande hiki ni mauqufu, ni mauqufu, kimeegemezwa kwa sahaba. Hadithi hii haikusihi, wameidhoofisha wanawazuoni. ikiwa alikaa itikafu akiweka sharts kwamba nitakaa itikafu siku zote hizi kumi, isipokuwa ikitokea swala ya jeneza na kwenda kusika nitakwenda. Wanazuoni wamekubali kwenye hilo. Kumgusa mke hakuna ubaya, masala ya kumgusa hakuna ubaya. Kumkumbatia hakuharibu itikafu, ila kumbatio ambalo litapelekea huyu mkumbatiaji akatokwa na maji ya uzazi, akatokwa na manii, akakumbatia mpaka akatoa mbegu zake, labda itokee hivyo. Kilichokatazwa ni kuingiliana. La tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Hakuna ubaya alikaa itikafu kutembelewa na mke wake akazungumza naye maili matatu akamsindikiza, hakuna ubaya. Ama kusema hakuna itikafu isipokuwa iambatane na funga, hili pia haliko sawa. Anaweza akakaa mtu itikafu wala hana funga. Lazima kuja hadithi kubainisha hilo. Umar ibn al-Khattab alitia nadhiri, aliweka nadhiri kwamba atakaa itikafu. Zama za jahiliya aliweka nadhiri kwamba atakaa itikafu usiku mmoja katika msikiti mtukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tekeleza nadhiri yako, na wala hakumwambia niliweka nadhiri kwamba nitakaa itikafu lakini itakuwa inafunga. Au mtume alipoambiwa vile alayhi salatu wasallam hakumwambia basi tekeleza itikafu, nadhiri yako ya itikafu, ila uwe unafunga siku hiyo. La, hizi ni ibada mbili, itikafu kadhalika saumu. Kwa itikafu inasihi bila ya saumu, bila ya saumu kwa yule ambaye ataka itikafu labda nje ya Ramadhani. Wala itikafa illa fi masjidin jami'in, na wala hakuna itikafu ila ile itakayokaliwa katika msikiti unaosaliwa Ijumaa. Kwa nini wamesema hayo wanawazuoni? Kwa kuochelea lile suala kwamba unakaa itikafu kwenye msikiti ambao hauna Ijumaa, alafu una dharurika, yani unalazimika utoke uende mtaa ngapi huko kutafuta msikiti wenye Ijumaa. Huku ndo kule kutoka toka ambako hawakutaki ahlul ilm kwa alika itikafu. Kwa hiyo ikiwa msikiti unaswaliwa Ijumaa ni aula zaidi ukakaa katika msikiti huo. Ama mwanamke anaweza kaa itikafu hata kwenye msikiti ambao hauswaliwi hata Ijumaa. Anaweza kukaa itikafu mwanamke kwenye msikiti huo, sababu yeye si mtu anayelazimika kwa swala za jamaa wala kwa swala ya Ijumaa. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa ibn Abbas Allah awaridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laisa ala almu'takifi siyamun, hana ulazima anayekaa itikafu hana ulazima wafunga, illa an yaj'alahu ala nafsihi, isipokuwa kama ataweka hilo sharti juu ya nafsi yake kwamba sikai itikafu mpaka niwe nafunga, labda hivyo. Lakini kwamba hawezi kukaa itikafu asiyefunga, hakuna ulazima wafunga kwa anayekaa itikafu. Itokee kwamba mtu amejiwekea hilo mwenyewe kwenye nafsi yake. Rawahu Ad-Darqutni wal-Hakim wal-Rajih waqfuhu aidan, hii pia haikusihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiwango cha siku za kukaa itikafu, makadirio madogo ya itikafu ni kitambo gani? Siku tatu, ni siku mbili, ni siku moja, ni dakika kumi, dakika ishirini? Makadirio madogo kabisa ya mtu kuanza kukaa itikafu ni yapi? Kwenye masala haya kuna kauli mbili za wanawazuoni. Kuna ambao wamesema la hadda li aqallihi, hakuna ukomo wa uchache wa muda. Na hii ndiyo kauli ya alimamu Shafi'i, na ndiyo kauli ya alimamu Dawud al-Zahiri, ndiyo kauli ya alimamu Ibnu Ulayya, na ni moja ya riwaya kutoka kwa Ahmad rahmatullahi alayhi. Hivyo kupitia kauli hii itasihi itikafu iliyokaliwa hata kwa saa moja. Itasihi itikafu iliyokaliwa hata kwa saa moja, na ni moja ya riwaya pia kutoka kwa al-Imam Abu Hanifa. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba hakuna upungufu wa kiwango cha siku, kwamba lazima iwe siku moja, ianze siku moja, kwa uchache mtu akae siku moja, kwa uchache mtu akae siku mbili, hakuna. Kwa hiyo nasihi itikafu hata kwa saa moja ambalo ameliweka mtu. Kauli ya pili ni ya wale waliosema yaumun wa laila, ni usiku na mchana wake, manake ni siku moja. Uchache wa itikafu ni kuanzia siku moja, usiku na mchana wake, au mchana na usiku wake. Hii ni kauli ya al-Imam Malik na ni kauli ya al-Imam Abu Hanifa katika yale yaliyoshuhurika kutoka kwake. Lakini kauli yenye nguvu ni ile kauli ya kwanza tuliyoitaja. Anasema rahimahullah, wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah awaridhie,